सूर्य कैसे चमकता है, आठवां भाग। इसको प्रारंभ करने के लिए लोग आश्चर्य कर सकते हैं कि सूर्य किस प्रकार के ईंधन से बना है तथा कुछ ऐसा रखता है जिसमें ईंधन को जलाया जा सके। पृथ्वी पर ईंधन जैसे कि कोयला ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है होता है, जो वायु की एक गैस है। यह क्रिया कोयला को जलाती है तथा प्रकाश एवं ऊष्मा उत्पन्न करती है। यदि सूर्य पूर्णतः कोयले तथा ऑक्सीजन से बना होता तब क्या होता? कल्पना करो कि कोयले का एक ढेर जिसकी मात्रा पृथ्वी की मात्रा से 332,900 गुणा हो। यदि यह कोयला तथा ऑक्सीजन जलना प्रारंभ करें तो क्या यह बहुत लंबे समय तक जलता रहेगा? यह जलता रहेगा, परंतु कब तक? मानो कि यह शीघ्रता से जलता होता है तथा सूर्य के समान विशाल मात्रा में ऊर्जा देता है, जो सूर्य के समान ऊष्मा एवं प्रकाश देता है। उस स्थिति में ऐसा प्रतीत होगा कि उस कोयले के ढेर एवं ऑक्सीजन के योग से संपूर्ण कोयला 1,500 वर्ष में जल जाएगा। यह सच नहीं हो सकता। लगभग 1,500 वर्ष पूर्व रोमन राज्य का अंत हो गया था और हम यह जानते हैं कि सूर्य उससे पूर्व भी प्रकाशमान था। यदि सूर्य ऐसे रसायनों से बना होता जो ऊर्जा देने लिए परस्पर इस प्रकार योग करते जैसे कि वे पृथ्वी पर करते हैं, तब कोई भी संभव क्रिया इतने लंबे समय तक प्रकाश नहीं दे सकता जो सूर्य के प्रकाश के समान सभ्यता से भी पूर्व से प्रकाशमान हो। लगभग 1750 ईस्वी तक प्रत्येक के विचार थे कि सूर्य एवं पृथ्वी लगभग सभ्यता के प्रारंभ पर ही अस्तित्व में आए। उन्होंने विचार किया कि सूर्य एवं पृथ्वी एक साथ लगभग 6,000 वर्ष से अस्तित्व में हैं, परंतु वैज्ञानिकों ने साक्ष्य ढूंढने प्रारंभ किए कि सूर्य तथा पृथ्वी उससे भी अति प्राचीन समय से हैं। हेल्महोल्ट्ज़ के समय तक वैज्ञानिक पूर्णतः संतुष्ट थे कि पृथ्वी करोड़ों वर्ष पुरानी है और पूरे समय से सूर्य आकाश में विद्यमान रहा तथा सूर्य वैसा ही प्रकाशमान रहा जैसा कि आज है। हेल्महोल्ट्ज़ को ऊर्जा का ऐसा स्रोत ढूंढना पड़ा जो केवल कुछ हजार वर्ष ही नहीं अपितु अनेक करोड़ों वर्ष तक मिलता रहे। ऊर्जा का एक स्रोत जो ऐसा कर सकता है वह गति की ऊर्जा हो सकती है। सूर्य तथा पृथ्वी के चारों ओर हर ओर पदार्थों के अनन्य कण होते हैं जो सूर्य के चक्कर लगाते हुए अनेक मील की गति से गतिशील रहते हैं। इन कणों का अधिकांश भाग धूल के कणों के समान हैं, कुछ बजरी एवं चट्टानों के समान बड़े हैं तथा कुछ तो पहाड़ों के समान विशाल है। किसी भी गतिशील वस्तु में ऊर्जा होती है। यदि कोई गतिशील कण किसी वस्तु या पिंड से टकराता है तो इसकी गति की ऊर्जा या तो वस्तु या पिंड में स्थानांतरित हो जाती है अथवा किसी अन्य रूप की ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है।